Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Шпора на экзамене, как и мыло на зоне. Если упало, не к добру. Сергей Филатов. Цены на топливо каждый день растут, и эта проблема коснулась семью Капроновых, так как Анатолий со своей супругой Ниной очень часто ездят к маме Нины в гости. А Анатолий, мягко говоря, помимо автомобиля, еще очень часто заправляет себя. Это надо было так нажраться? Что ты поджигаешь, Цезархун? В связи с этим Анатолию недавно поступило выгодное предложение по поводу топлива. Об этом наш сегодняшний репортаж. С вами была Оксана Первоходова, телеканал «Гарем-24». Алло. Да. Слушаю вас. У меня пропущенный от вас был. Ага, я понял. Дивіться, це требує вас АЗС ОКО. Звати Андрій мене. Дивіться, чого требуємо. Списуємо сьогодні об'єм під фірму. На сьогодні дизель є по 15 гривень. 92-й бензин буде коштувати на 16, 95-й – 16,50. Це чорна п'ятниця, от ці скидки, так? Да? Ні, щоб розуміли, це не чорна п'ятниця. Я б хотів, щоб це чорна п'ятниця була. Це зв'язком з цим карантином. Фірма не як не поїхала, об'єм лишився, ну і до легковірку списати по таким цінам, щоб розуміли. Це кажу, списимо об'єм під фірму. Фірма не поїхала, його не забрала цей об'єм. Лишився. Начальство набрало, сказало списувати цей об'єм. Це ми свої хлопці вже всіх позаправляли, хто знайомі там. Це номерки позалишали прозванням. А я, ми заправляємося у вас, от у нас карта фішка є. Ми регулярно вас, в общем, заправляємося. Ага, я понял. Ну дивіться, заінтересувало, набирайте, ці не чули. Набирайте, все підкажу, що як робимо. Якщо буде інтересно, сьогодні актуально заправитися. Сьогодні, да, я що хотів поінтересуватися у вас. Так. У вас дизель є? Дизель 15 гривень буде коштувати. Є звичайний, є пульс. Пальне вже зимні йде, так що пальне зимнє, вже йде, на що цього можете не переживати. Не замерзне там, ну ми у вас заправляємося, у вас соляра всегда хороша. Я знаю, це білорусочка. Да. Іде. Лучше дивіться, подумайте з об'ємом, определіться, наберіть мені. Да, п'ять-сім минут набираємо. Давайте чекаємо. Алло. Да, Александр. Так, вы сказали подумать, набрать. Я вас слушаю. С литражом. Получится нам 100 литров дизеля? 100 литров дизеля? Да, там... Звісно. Це талончиками буде, так? А? Талонами буде. Это хотели заправлять. Заправлять будете, чи талони? Заправлять думали, получится? Звісно. Дивіться, це на коли будете в нас? А? На коли будете в нас на заправці? Это на Київському шосе, правильно? Да. Ну, там можем минут через 40 бути. Угу. Там получится. Сейчас, це саме ви будете їхати? Я сам, ну, я буду їхати, но за руль супругу посажу. Потому що... Та мені ж без різниці. Саме ви приїдете. Давайте під'їхали, на парковці стали, набрали мене. А там получится 40 бак, а остальное... Не талонами, в каністру можна буде? А в каністрі немає різниці. Головне, щоб, якщо пластмаса, не достаємо. Ні. Зараз узнаю, які у нас. Ніна! У пакетах було. Ніна! Щоб на камеру не було видно. Она вышла куда-то. В общем, Нина за руль сядет. У нас железные канистры, не переживайте. Мы часто у вас заправляемся. Давайте дивіться, розрахунок не долари, не євро, не картки. Гривня наличка. Це на місці. Да. За колоночки заправляємо. За наличку, правильно? За наличку, так, все вірно. По пути снімем, тоді спасибо, що сказали. Давайте чекаємо на дзвіночок. Під'їхали зразу. Під'їхали, набрали мене. Через 40 хвилин. 40 минут до часу нам зняти ще деньги треба. Це нічого страшного. Під'їхали, я тоді... Посчитайте, скільки нам зняти треба? 100 літрів, це буде по 15 гривень. Це 1500, правильно? Все вірно. Все, Александр, спасибо. Минут 40 час. Подъехали, набрали. Алло, Александр, а мы на месте, а на какую нам колоночку становиться? Вы на месте, так скажите, где будете забрать, я запущу вам накладную, скажите, что там будете забрать. А я вам говорил, нам 40 литров бак надо. Так. И остальные 60 у нас 3 канистры по 20. 3 канистры по 20. Да, у нас... А? Ты в общем який? Кто какой? В общем, який объем? 100 литров. 100 литров, так, солярка, правильно? Да, ДТ, вы там говорили, нормально, зимняя, правильно? Да, звичайно, обычные колоночки, так, только 100 литров без палива. Все, так, добренько, брить маску, гроши, заходите среду, саму заправочку не відключайтесь, запам'ятайте, приїхав у нас, як фірма Воєнторг, 100 литров, не кладіть, 100 литров на ливу. Без палива. Все добре, так беріть маску, гроші, заходьте всередину, не відключайтесь. Это на четверту, да, колонку заходити? Так, де вже на четверту колоночка? Я там супруга стане, я вийшов, я курил стояв. Так, все добре, беріть гроші, беріть маску, заходьте всередину, саму заправочку, не відключайтесь. Ага. Запам'ятайте, приїхали до нас якось фірми Воєнторг. Запам'ятайте. А? Запам'ятайте, приїхали до нас якось фірми Воєнторг. Воєнторг, это прийти сказати, да? Не, заходьте всередину, не відключайтесь, зараз все поясню. Ви зайшли всередину? Да. Зайшли всередині вже? Ну, зайшов на вході, стою, тут два чоловіка на касі. Так, заходите, побачите термінал, цей бокс ОКО, бачите? Підходьте до нього, зробите квитанцію якоїсь фірми і одесьте її на кассу. Александр, это не на касі, это сразу он стоит. Я зрозумів, термінал, бачите, ОКО. До нього зробите квитанцію і одесьте на касу, що скажете, з фірми Воєнторг. Так, термінал обійшли. Да. Ну, я так, от возле нього стою тут. З лівої сторони на екрані в столчик, дивіться, грошові перекази і послуга, натискайте. Грошові, это слева столбик, грошові. Слева, так. Перекази та послуги є. Далі простір, натискайте. Простір є? Є. Далі перше зліва поповнення електронних грошей по номеру телефону гаманця NPC, дивіться. Натискайте. Просять ввести от этот вот номер... Гаманця. Гаманця, так. Так, 694 пишіть. А? 694. 4, так. 4-6. Є? А? 4-6. Да. Продиктуйте його повністю. 6-9. Так, ви скажете далі. Там буде питати, чи ваш гаманець, натискайте ні. Ні. А? Ні, натискайте. Далі буде питати, ваш гаманець, натискайте ні. Ні. Є? Я не понял. Що далі делать? Далі натискайте, далі. Далі. Тут говорить да, нет. Ні, натискайте ні. А? Ні, натискайте. Так. Далі буде просити номер телефону, натискайте далі, пропустити, є? Далі. А що з телефоном робить тут номер? Далі, просить? Далі натискайте, далі пропустити. А? Далі натискайте, далі. Так. Так, на оцю квитанцію роздруковуйте рівно 1400 гривень. А? Так, вносите на оцю квитанцію рівно 1400. Так, а 1500 ви сказали по 15? 1500, я перепрошую, це солярка, так, рівно 1500 вносите. Да. Она ж... Так, комісію не приплачуєте, комісія за рахунок фірми. Так, рівно 1500. Так, вносьте, я чекаю. А комісія тут, у мене просто більше нету. Комісія за счет фірми не приплачуєте. Ну, мені додають, правильно? Ну, не буде такого, що не додають. Та ні, хлопці, що ви як перший раз, ну, як малі діти, ви ж не бачите, коли ви платите. Так, рівно 1500, чек в касу. А? Так, рівно 1500, сплатили? Я зараз, секунду. А потім к вам йти, да? Так, я скажу зараз. Чек отримаємо на касу, кажемо, з Воєнторгу. Так, рівно 1500, є? У мене по 100, у мене тут... А, ще... по 100. Так, давайте, чекаю. А? Чекаю, так, вносьте, я чекаю. Так, на сьогодні 100, більше нічого не буде? Сьогодні ні, ми к мамі Ніни збираємося, нам в Житомир. Вот, а потом как приедем, ну еще, ну мы часто ездим, поэтому нам часто надо будет. А потом к вам, а где вы тут? Я в службовом помещении. Вы пришли в Тишо? А? Вы пришли в Тишо? хорошо? Да, да, да. А, разумеется, да, связываем лишь по чеку, вас провожу на кассу. Канистры у нас железные, не переживайте, мы не в бутылке там не разливаем. А, канистры, все добренько, отлично. А? Отлично, отлично, так все верно. У вас туалет закрыт, а не открыть, да? Так, открыть, так. Сколько уже я? Уже 1400 е. Ага, так, вот это, другого ты человека. Туалет открытый. Можешь, да, потом воспользоваться туалетом? Да, очень случайно, конечно. Что ты выйдешь потом, да, Саня, там тебе в туалете конечно. По губам проведу тебе. Ах ты, пи***, сука, ёбаный. А? Дырявая шляпа, сука, иди нахуй. А что ты, дрочила офисный будешь? Так, слушай, может. Что ты, дрочила офисный будешь выходить, не? Ты без рожда, да, ты что? А? Нахуй, иди. Малый тут? Малый, ты тут, да? Люба, ну ты заебал уже. А что, малый, оно ж знаешь, что бывает? Не тому налитое, хуже пролитого. Алло, алло. Алло, да, добрый вечер. Добрый вечер. Я общался по поводу солярочки. А, говори. Там, там другой был оператор. Сейчас. Там кто-то другой был оператор. Мы договорились, что я ему по губам там в туалете око повожу дрочили офисному. А, фу, иди нахуй, ты залупа. Ты залупа ушастый вместо... Алло, выдачай. Алло, курить. Я говорю, пейте пиво холодное, оно не вредит. Хотите зэка голодного, он не пердит. А шо вы там, голуби? Сука дурной, шо ты мелешь? Шо? А? Шляпа, шо ты мелешь? Шо ты офисный дрочила, ты меня хотел, да... Кинуть, да? Нет, никто тебе не хотел кидать, петуха. Хотели просто выебать тебя и все. А что, вы любите, да, вот эти моменты? Не, ну так именно, чисто, блядь. А я всем расскажу, что вы зэки, аферисты, что вы головы капроновые все. Понял? Да. А? Да, да. По губам тебя поводить бы, понял? Вы выйдете на автовидение. Будь ласка, начухайте.